בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חלוקת שותפים הלכה ד'. אין חולקין החצר עד שיהיה בו כדי 400 לזה ולזה. וגם 400 לכל פתח ופתח לפרק שם מסעו. א', כי היית בהתורה המתחיל לתאומות יחסיום וכו' על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכו' אין שם. והכלל, שכשהאדם משוקע בחושך ואינו יכול לצאת, אזי עיקר תיקונו שימשיך עצמו לאמת ויביט רק על האמת לאמיתו. וכן בתפילה, כשאדם עומד להתפלל, ואזי הקליפות מסבבין אותו ומבלבלים אותו מאוד מאוד, כמו שכתוב, סביב רשעים מתהלכון וכו', אזי עיקר עצתו שיראה לומר דיבור התפילה באמת, באיזה מדרגה שהוא על כל פנים יאמר הדיבור באמת בפשיטות. ואזי, זה הדיבור האמת, יאיר לו לצאת מתוך החושך. כי אמת, הוא אור השם מטבח בעצמו כביכול, בחינת השם אורי. כי השם מטבח הוא עצם האמת וכו'. ועל כן על ידי האמת, השם מטבח מאיר לו וזוכה לראות הפתחים איך לצאת מן החושך. כי באמת, יש שם פתחים הרבה בתוך החושך והסתרה אחר וכו'. רק שאין רואין אותן. ועל ידי האמת, מאיר לו האמת לראות הפתחים לצאת מתוך החושך. ועל ידי זה זוכה לתפילה, ועל ידי זה זוכה לפרנסה וכו', עיין שם. ב' וזה בחינת 400 שצריכים ליתן לפני הפתח. כי האדם יש לו 400 בכל מקום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואלו 400 זוכין לו בכל הקניינים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, 400 של אדם קונות לו ברשות הרבים. כי עיקר כל הזכיות והקניינים של האדם הוא על ידי הניצוצות שמברר. כי בכל דבר יש ניצוצות הקדושים. ועיקר המסע ומתן הוא לברר ניצוצות. וכפי הניצוצות שמברר, כן זוכה לקנייניו וחפציו. אבל מחמת שאלו הניצוצות שבתוך חפצי המסע ומתן, הם מונחים ומפוזרים בין הקליפות והסתרה אחרא בחושך גדול, על כן קשה לבררה משם. ועל כן עיקר תיקון המסע ומתן הוא על ידי אמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נסעת ונתת באמונה. ואמונה הוא אמת, כמובן בדבר רבנו ז"ל, מאמר הזוהר הקדוש, צדק, כדיתך ברבה אמת, התעביד את אמונה. היינו, כשאדם נכנס בתוך המסע ומתן, ששם יש חושך גדול, שמסבב את הקדושות הנפולות שהם הניצוצות הקדושים, שבתוך המסע ומתן, עד שמגודל החושך קשה מאוד לראות ולברר הניצוצות הקדושים. וגם יכול להיות שחס ושלום ישתקע הוא בעצמו בתוך המסע ומתן, וישכח את השם מטבח, ויתרחק מעבודתו על ידי טרדת המסע ומתן, וכל זה מגודל החושך שיש שם כנ"ל. על כן, עיקר התיקון והעצה לזה הוא אמת. שיראה להיזהר מאוד מאוד לעשות המסע ומתן באמת ובאמונה, וישמור עצמו מאוד לבלי להחליף ולבלי לשנות דיבורו כלל. רק כל דבריו וכל ענייניו במסע ומתן יהיו אמת וצדק. ואזי על ידי גודל האמת שיהיה לו במסע ומתן, זה האמת יאיר לו לראות את הפתחים שיש בתוך החושך הגדול שסביב הניצוצות הקדושים הכלויים שם, שמחמת גודל החושך אינם יכולים לצאת משם. אבל על ידי האמת שבמסע ומתן, שהוא בחינת אור השם מטבח כנ"ל, על ידי זה יזכה לראות את הפתחים שיש שם. ועל ידי זה יזכה להוציא כל הניצוצות הקדושים משם, ועל ידי זה יזכה לרווח גדול פרנסה ועשירות. כי על ידי בירור הניצוצות זוכין בכל הקניינים והעשירות כנ"ל. וכן כתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי מסע ומתן באמונה זוכין לפרנסה וכו' עיין שם. ג' נמצא? שעיקר תיקון המשא ומתן הוא על ידי האמת שהוא בחינת אמונה, שעל ידי זה רואה הפתחים לברר ולהוציא הניצוצות הקדושים שיש בכל חפץ וחפץ של המשא ומתן. ועל ידי זה אינו נשקע בעצמו בתוך המשא ומתן, כי האמת מאיר לו כל הפתחים איך לצאת מהחושך שיש שם ולהתקרב להשם מטבח. וזה בחינת ארבע עמות של אדם קונות לו ברשוסו רבים. כי רשות הרבים הוא רשות דסיטרא אחרא שיש שם אחיזת החיצוניים כידוע. אבל אפילו כשאדם נכנס ברשות הרבים ששם אחיזת החיצוניים, גם שם יש לו ארבע עמות. ואלו ארבע עמות הם בחינת ארבע אותיות הוויה כמובן. היינו כי בכל אדם יש בו שם הוויה ברוך הוא. כמו שאיתה בזוהר הקדוש, דלית עבר דלשריה בשם הוויה. ושם השם זה בחינת אור האמת, בחינת השם אורי, כי אמת השם לעולם. כי בכל אדם, בכל מקום שהוא, אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו ברשוסו רבים, שהוא בחינת מקומות החיצוניים, גם שם בבד עדיין יש בו איזו נקודה טובה מושרשת בו. וזאת הנקודה היא בחינת שם הוויה ברוך הוא המושרש בכל אדם, שהוא בחינת אור האמת. ומבחינת הנקודה הזאת שהוא בחינת שם בין ארבע אותיות כנל, בחינת אור האמת כנל, מאור הזה נמשכים ארבע עמות שיש לכל אדם ברשוסו רבים שהם כנגד ארבע אותיות השם כנל. וזהו בחינת הארבע עמות שיש לכל אדם בכל מקום. להורות שאפילו אם האדם במקום שהוא, אפילו במקומות החיצוניים בבחינת רשות הרבים, גם שם יש לו מקום, ואין שום מניעה וביטול בעולם. כי אפילו ברשות הרבים במקומות החיצוניים יש לו מקום בחינת ארבע עמות שהם נמשכים מאור האמת שהוא מתפשט עד ארבע עמות ונותן לו מקום אפילו ברשות הרבים. ועל כן אלו הארבע עמות קונים לו כל הקניינים. כי על ידי אלו הארבע עמות שהם בחינת אור האמת, על ידי זה רואה הפתחים שיש בתוך החושך בתוך בחינת רשות הרבים. ואזי כשרואה הפתחים, אזי יכול להוציא ולברר כל הניצוצות הקדושים המשוקעים שם בתוך הסתרא אחרא והחושך. ועל ידי שמברר הניצוצות, על ידי זה קונה כל הקניינים כנל. דלת. וזהו בחינת ארבע עמות שנותנים לפני הפתח לפרק שם מסעו. כי עיקר כל הקניינים והחפצים של אדם הם בביתו, ששם הוא מקום משומר, ושם הם ברשותו. אבל כל עשירותו והון ביתו צריך לקבל ולהמשיך מחוץ לפנים, שצריך לצאת לחוץ אל השוק שרשוסו רבים לעשות שם מסע ומתן, ולברר העשירות שם ולהכניסו מחוץ לפנים. ועל כן נקרא המסע ומתן צאתך, כמו שכתוב סמך זבולון בצאתך וכו'. וכל זה הוא בשביל ברור הניצוצות הקדושים שנפלו למקומות החיצוניים לבחינת רשוסו רבים. על כן אי אפשר להמשיך העשירות, כי אם על ידי שיוצא קצת לחוץ לרשוסו רבים לעשות מסע ומתן, לברר הניצוצות שם ולהכניס כל מה שירוויח שם מחוץ לפנים. ועל כן נותנים לו ארבע עמות לפני הפתח. כי עיקר הבירור והתיקון של כל הניצוצות הקדושים הוא כשזוכים לכנוס לתוך הפתח. כי עיקר מערב של הסתרא אחרא והקליפות הוא אצל הפתח דקדושה, ששם הם רובצים ועורבים ושומרים לבלי להניח לכנוס לתוך פתחי הקדושה. כי הקליפות נקראים נטור אתרה, שעומדים אצל הפתח שלו להניח לכנוס מחוץ לפנים עד אשר יזכה לשברם. וזה בחינת לפתח חטאת רובץ, שהחטאת שהוא הסתרא אחרא רובץ זה לפתח, וכמו שכתוב, ורשעים על שערי צדיק, שהרשעים שהם הקליפות עומדים על שערי צדיק שהם שערי הקדושה, ואין המניחים לכנוס. ועיקר הכנעתם הוא על ידי האמת כנל, כי על ידי אור האמת רואים את הפתח לכנוס מחוץ לפנים כנל. כי מי שאינו ראוי לכנוס לפנים, מונעין אותו הנטור אתר על לכנוס, ועיקר כוחם למנוע הוא מה שמתפשטין לפני הפתח ומחשיכין לפני האדם עד שאין רואה הפתח. כי באמת אין שום מניעה כלל. רק העיקר המניעה הוא החושך שנקרא מניעה, כמו שכתוב ולא חסכת וכו'. היינו מה שמרמין את האדם בבלבולים ושטוטין ומחשיכין לפני עיניו באחיזת עיניים. עד שנדמה לאדם שאין שום פתח לפניו להתקרב להשם מטבח. אבל באמת, דרך החיים נתון לפני כל אדם שבעולם, ואפילו בשאול תחתיות יכולים להתקרב להשם מטבח, כמו שכתב רבנו זל כמה פעמים. רק שהאדם הוא עיוור ואין רואה את הפתח על ידי הקליפות שנקראים חושך, שהם עיקר המניות, שהם מחשיכים אור עיניו של אדם עד שאין רואה הפתח בבחינת, ואת האנשים אשר פתח הבית יתיקו בסנברים וכולי וילאו למצוא הפתח, שמי שאינו כדאי לכנוס מחשיכין את עיניו, שזהו בחינת סנברים, עד שהוא לואה למצוא הפתח. ועל כן אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם, כי אם על ידי האמת, שבכל מקום שהוא צריך להסתכל רק על האמת לעמיתו, ולהמשיך עצמו רק אל האמת באשר הוא שם, ולדבר דברי אמת בתפילתו ותחינתו כפי משהו, אף על פי שאינו יכול להתפלל ולדבר בינו לבין קונו כלל. אף על פי כן, יראה על כל פונים לדבר הדיבור שידבר באמת. כגון שיאמר ריבוינו שלא אלום או שיאני, ויאמר אלו הטובות באמת על כל פנים. וכן כיוצא בזה בשאר דיבורים, על כל פנים יאמר אותם באמת, אף על פי שאינו יכול להוציא אותם בחיות והתלהבות כראוי, על כל פנים יאמר אותם בפשיטות באמת. ואז האמת יאיר לו ויזכה לראות הפתח, ואז בוודא יזכה לכנוס אל הקדושה, כי אין שום מניעה בעולם כלל, ותכף כשרואין הפתח נכנסין אל הקדושה לבטח. וזהו בחינת מה שנותנין ארבע עמות לפני הפתח לפרק שם מסעו. כי ארבע עמות הן בחינת אור האמת שנמשכים משם השם, שהוא בחינת המזוזה שאצל הפתח שהיא שם השם. כי עיקר קביעות המזוזה הוא בשביל לגרש החיצונים ששורין אצל הפתח כנ"ל. ועל כן המזוזה מסוגל לעשירות, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר ציווית הצדק וכו'. כי עיקר השירות הוא על ידי שמכניסין הניצוצות הקדושים מחוץ לפנים, מרשות הרבים לתוך הבית כנ"ל. שזהו בחינת כל המסע ומתן כנ"ל. שזהו זוכין רק על ידי מצוות מזוזה. כי העיקר הוא להכניסם לתוך הפתח, ששם עיקר המלחמה עם הסתרא אחרא, שרובצת אצל הפתח דייקה כנ"ל. ועל כן על ידי מזוזה, שעל ידי זה מגרשין אותה מן הפתח, ואזי יכולים להכניס ניצוצות הרבה מחוץ לפנים. על כן זוכין על ידי זה לשירות גדול, כי עיקר השירות מבירור הניצוצות כנ"ל. ועל כן נותנים לכל אחד ארבע עמות לפני הפתח שחייב במזוזה. כי הבית שאין חייב במזוזה אין נותנים ארבע עמות לפתחו. כי אלו ארבע עמות הם בחינת תורה האמת הנמשך משם השם, שהוא בחינת המזוזה שאצל הפתח. כי צריכים להמשיך אור האמת לחוץ, שהם בחינת הארבע עמות שנותנים לו כדי שיוכל לראות את הפתח, לכנוס בו ולהכניס בו מסעו, שהוא העשירות שברר בחוץ, שאי אפשר להכניסו לפנים לתוך הפתח, כי אם על ידי אור האמת כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שאלו הארבע עמות לפני הפתח נותנים לו לפרק שם מסעו. היינו, שהמסוי שהוא העשירות שברר בחוץ, וכל זמן שלא יכניסו בפנים נקרא מסוי, מחמת שעדיין אינו משומר לגמרי, כי עדיין החיצונים נאחזים בו ואורבים עליו, והם נקראים מסוי שהוא בחינת אבונות, שהם בחינת הקליפות. כמו שכתוב, כי אבונותיי עברו ראשי כמסע כבד יכבדו ממני, גם הקליפות הן בחינת אל אחר, כפירות, שנקראים מסוי. כמו שכתב רבנו ז"ל שהכפירות נקראים מסע, כמו שכתוב מסעכם, ופרש רשי מלמד שהיו אפיקורסים וכו'. ועל כן צריך ארבע אמות לפני הפתח לפרק שם מסעו, כי באלו הארבע אמות מאיר אור האמת משם השם כנל, שעל ידי זה מפרק כמסע מעליו. כי על ידי זה מבטל אחיזת החיצונים על ידי אור האמת שהוא בחינת הארבע אמות כנל, שעל ידי זה יכול להכניס חפציו מחוץ לפנים, על ידי אור האמת שמאיר לו לחוץ עד ארבע אמות, שעל ידי זה רואה הפתח, שעל ידי זה עיקר שלמות הבירור והתיקון של כל הניצוצות הקדושים שהם בחינת העשירות, להכניסם מחוץ לפנים כנל. וו. וזהו בחינת ארבע אמות בירוש הסורבים שיש לאדם בשבת. שבאלו ארבע אמות מותר לטלטל כמו ברשות היחיד. וזהו בחינת ארבע אמות שיש לאדם אפילו כשיוצא חוץ לתחום. כי אפילו ברשות הרבים שהוא מקום אחיזת החיצוניים ששם אסור לטלטל בשבת קודש, ואפילו כשיוצא חוץ לתחום הקדושה, אף על פי כן יש לו ארבע אמות בכל מקום. שאלו ארבע אמות יש להם דין רשות היחיד המוקף מחיצות, שהוא בחינת רשות יחידו של עולם שגובהו י' ורוחבו ד', שהוא בחינת שם הוויה, כמו שהיית בתיקונים. כי אור האמת שהוא שם השם, מאיר לאדם בכל מקום שהוא אפילו אם יצא בעוונותיו חוץ לתחום הקדושה. אף על פי כן עדיין אין יאוש באוילום. כי בכל מקום יש לו ד' אמות שהוא בחינת אור האמת כנל. כי על ידי האמת, יש לו מקום בכל מקום שהוא, אפילו חוץ לתחום הקדושה. וגם משם יכול לדבק עצמו ולשוב אליו ידבח. והעיקר על ידי האמת שהוא אור השם, שהוא בחינת ארבע אמות שיש לאדם בכל מקום, כנל.